Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει το πάρτι των τροκτικών. Κατάφερε ακόμα να μετατρέψει ένα πρόγραμμα σε πρόγραμμα ατέλειο της λιτότητας. Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Φώτη τον Κουβέλη. Κατάφερε άλλα οδυνηρά μέτρα σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Κατάφερε ακόμα την ανεργία. Δεν είναι λίγα αυτά, είναι τέσσερα βασικά, κυρίως ότι σώσαμε τον Κουβέλη και τον Βενιζέλο. Αυτό και μόνο νομίζω, αλλά και τα άλλα. Το να εξασφαλίσουμε την ανεργία, τα μέτρα, τα παραπέρα και όλα αυτά που ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό του διάγγελμα με τη φωνή που απέπνε σοβαρότητα, επιτυχία και σεμνότητα. Γιατί έτσι πάει όλο αυτό, είναι τρίπτυχο. Θα σταθούμε λίγο σε αυτό το διάγγελμα. Δεν έχουμε τη χαρά συχνά οι Πρωθυπουργοί να κάνουν διάγγελμα. Αν και τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε αυτή τη χαρά, γιατί έχουμε πολλές νίκες, οπότε έχουμε και πολλά διαγγέλματα. Ετοιμαστείτε, έρχονται λεφτά. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες εξασφαλίζει άμεση εκταμίευση κεφαλαίων μεγαλύτερη από τη δόση των 31 δισεκατομμυρίων. Ναι ρε παιδιά, λεφτά υπάρχουν πολλά. Πολλά λεφτά να φάνε και οι κότες. Γύρω στα 34,5. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Για πρώτη φορά, μόνο το 10% θα πάει για πληρωμές τόκων και χρεολυσίων. Τα υπόλοιπα θα μείνουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μέσα στη χώρα. Κερδίσαμε από 100.000, μωρέ, 100! Και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια θα πάνε άμεσα στην οικονομία. 100.000 σίγουρα! 100.000 εγώ! 100.000 σίγουρα! 100.000 εγώ! Τυχερός ο γάμος μας, έτσι! Πάρε μια προκαταβολή, εσύ! Μοιράζουμε πια και προκαταβολές. Ανοιχτείτε, ξανοιχτείτε όπως λέμε, κανονίστε τα οικονομικά σας. Σε λίγο από τις 13 Δεκέμβρη μόλις θα έρθει δηλαδή η δόση από εκεί και πέρα, πώς θα πάρει κάποιες ώρες, θα ανοίξουν τα ταμεία, οι κρουνοί του χρήματος, θα αλλάξουν πάρα πολλά σε αυτό, όχι αμέσως, ναι, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά γενικώς τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά γιατί έχουν εξασφαλιστεί τα ποσά για να πέσουν στην πραγματική οικονομία και η ρευστότητα θα αρχίσει να υπάρχει που την είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια και άλλες τέτοιες πάρα πολύ ωραίες λέξεις οι οποίες υπόθηκαν και χθες από τον κύριο Σαμαρά. Τις ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες ως υποσχέσεις, αλλά χθες έγινε πραγματικότητα. Το είδαμε στη φωνή, στο βλέμμα γενικώς απέπνε μια αισιοδοξία, μια χαρά, μια ικανοποίηση και μαζί με αυτόν όλοι οι Έλληνες. Και θα τα κάνουμε όλα με την ίδια αποφασιστικότητα. Γιατί οι Έλληνες γαμμένοι είναι ακατανίκητοι. Αυτή τη στιγμή Έλληνες μαζεύουν τις ελιές στην Ήπεθρο. Όλοι έχουν να ωφεληθούν. Όλοι οι Έλληνες έχουν καλό να δουν από τη χθεσινή επιτυχία. Πώς το πάρε, παιδιά. Ελληνάνα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Όλοι οι Έλληνες έχουν καλό να δουν από τη χθεσινή επιτυχία. Και μόνο καλό να δουν συμπληρώνουμε εμείς εδώ που για τρίτη μέρα πανηγυρίζουμε και σας καλώ να συμμεριστείτε την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Φώτη του Κουβέλη και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί το καλό που μας έτυχε από προχθές γιατί μόνο καλό έχουμε να δούμε. Υπάρχει και το μέλλον της χώρας για το οποίο δεν πολύ μιλάμε αλλά ευτυχώς με τον κύριο Σαμαρά τέθη και αυτό στο τραπέζι. Χθες έκλεισε και τυπικά και έκλεισε οριστικά το μέλλον της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή Έλληνες μαζεύουν τις ελιές στην Ήπεθρο. Χθες έκλεισε και τυπικά και έκλεισε οριστικά το μέλλον της χώρας μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είχε κλείσει από προχθές, αλλά από ό,τι είπε ο Σαμαράς, το μέλλον της χώρας έκλεισε χθες. Η κυρία Βούλτεψη μιλάει με υπονοούμενα και γρίφους, κάτι με τις ελιές, κάτι με τους Έλληνες. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη, αλλά κάποιο μήνυμα περνάει κωδικοποιημένο. Όταν είμαστε σε θέση να σας αποκαλύψουμε τι ακριβώς εννοεί, θα το κάνουμε με τη γνωστή παρησία αντικειμενικότητα που διακρίνει εδώ την εκπομπή. Ευχάριστα νέα από τον Πρωθυπουργό, αλλά ευχάριστα νέα και από την αξιωματική αντιπολίτευση, όπως μάθαμε από τον κύριο Μιλιό. Και μια τελευταία φράση να σας πω. Μιλούσαμε εμείς για γενιά 700 ευρώ. Αυτό σήμαινε ότι να μπαίνει ο νέος στην αγορά εργασίας με 740 ευρώ ήταν πάρα πολύ λίγα. Σήμερα μας φτάσανε να το θεωρούμε αυτό οικονομική αμοιβή, ικανοποιητική για έναν εργαζόμενο που έχει 20 χρόνια δουλειά, αρκεί να έχει δουλειά. Και σας ρωτάω εγώ να αποκαταστήσετε τα πράγματα και δηλαδή θα κάνετε τον βασικό μισθό, τον κατώτερο μισθό, θα το κάνετε πάλι 800 με το που θα ανεβούμε. 740 με το που θα ανεβούμε. 740 με το που ανεβούμε. Έχετε δει βοσκό με χιάλια, διότι εγώ τον έχω δει. Μπράβο. Δηλαδή θα κάνετε τον βασικό μισθό, τον κατώτερο μισθό, ναι, θα το κάνετε πάλι 800 με το που θα ανεβούμε. 740 με το που θα ανεβούμε. 740 με το που ανεβούμε. Κάποιος πνίγεται δίπλα στο πάνελ. Είναι ο κύριος Μιλιός από το ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος εκεί της οικονομικής πολιτικής και αυτός. Και ακούσατε με το που θα ανεβούν στην κυβέρνηση. Ο μισθός που τώρα κατρακυλάει, ο τυπικός, γιατί κανονικά δεν δίνονται μισθοί ή πληρώνονται με καθυστέρηση. Τέλος πάντων, λέμε για τον επίσημο αυτόν στα χαρτιά, θα γίνει 740, το είπε ο κύριος Μιλιός, ενώ σε όλη την Ευρώπη οι μισθοί πέφτουνε, σε όλες τις χώρες. Εδώ θα είμαστε μια εξαίρεση και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, το δεχόμαστε ως πάρα πολύ θετικό, δεν γκρινιάζουμε καθόλου αλίμονο. Τώρα έχετε την απορία πότε ακριβώς, γιατί ο κύριος Μιλιός είπε με το που θα ανεβούμε. Αυτό είναι λίγο φλου. Έρχεται ο κύριος Στρατούλης από τον Αντένα και αυτός του ΣΥΡΙΖΑ και διευκρινίζει και τη μέρα που θα συμβεί αυτό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει ότι την πρώτη μέρα στην κυριολεξία θα πάμε με άρθρο μόνο στη Βουλή. Κατάληψη. Σχέδιο νόμου κατά ακύρωση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων. Ναι. Όσο αφορά τον κατώτερο μισθό, είναι έτοιμη πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Είχα την τύχη να είμαι από τους συντάκτες αυτής της πρότασης νόμου μαζί με τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την έχουμε ήδη καταθέσει από τις 3 του Ιουλίου και δεν την έχει φέρει στην ολομέλεια κυβέρνηση. Είναι δέσμευσή μας την πρώτη κιόλας εβδομάδα που θα είμαστε κυβέρνηση να αποκαταστήσουμε τουλάχιστον τον κατώτερο μισθό, να αποκαταστήσουμε το επίδομα ανεργίας στα επίπεδα που ήταν πριν από τα μνημόνια. Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν, οπότε βιαζόμαστε όλοι να έχουμε εκλογές, γιατί την πρώτη εβδομάδα ετοιμαστείτε και ανοίξτε πορτοφόλια, ξαναγυρίζουμε στη γενιά των 700 ευρώ που τόσο πολύ είχαμε μιλήσει για αυτήν και τελικά τόσο πολύ μας έχει λείψει. Όλα αυτά θα συμβούν, ξαναλέω, ενώ σε όλη την Ευρώπη θα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ένα οικονομικό θαύμα θα εξελιχθεί, θα το δούμε εδώ μπροστά μας στην Ελλάδα να συμβαίνει και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια έχει κάνει και πάρα πολλά αυτή η κυβέρνηση, οπότε η επόμενη θα τα βρει έτοιμα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε. Το αποδείξαμε στο παρελθόν, το αποδείξαμε και τώρα. Θα το αποδείξουμε ακόμα περισσότερο στο αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε για τα δύσκολα. Και στα δύσκολα βγάζουμε τόκους για 10 χρόνια και χρεολύσια για 15 χρόνια. Άνοιξε ο δρόμος για την άμεση μείωση σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μόνο ευχάριστα έχουμε σήμερα και χθες και προέρχονται όχι μόνο από την εθνική επιτυχία της τρικομματικής κυβέρνησης, αλλά και από τα όσα θα κάνει η αντιπολίτευση. Όπως ακούσατε, δεν ήταν προϊόν μοντάζ αυτά που ο κύριος Μιλιός, αυτά που ο κύριος Στρατούλης. Φαντάζομαι για να τα πούν και οι δύο την ίδια μέρα σε πρωινέα σε εκπομπές. Είναι κεντρική κατεύθυνση και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Το ένα ευχάριστο μετά τα άλλα. Δεν είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια, τα τελευταία 2-2,5. Είχαμε το ένα δυσάρεστο πίσω από το άλλο και τώρα ξαφνικά το ένα ευχάριστο πίσω από το άλλο. Ακόμη και για τις τράπεζες. Η ανακεφαλαίωση των τραπεζών θα προστατέψει οριστικά τα κέρδη που έβγαλαν οι ξένες τράπεζες. Και αυτό αποτελεί και την ύψιστη προτεραιότητά μας. Το αποδείξαμε στο παρελθόν, το αποδείξαμε και τώρα. Θα το αποδείξουμε ακόμα περισσότερο στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες εξασφαλίζει το πάρτι των τροκτικών σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Πολλές αλήθειες για να τις αντέξει ένας άνθρωπος, πολλές αλήθειες για να χωρέσουν σε ένα μυαλό, αλλά έτσι είναι μεστός πολιτικός λόγος, γεμάτος από νοήματα, από έννοιες, από υποσχέσεις, από δεσμεύσεις, από πραγματικότητες. Γιατί όλα αυτά που λέει ο Σαμάρας έχουν συμβεί. Δεν θα μπορούσε να βγει και να πει βλακίες ή ψέματα ή να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Πρωθυπουργός είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχετε ξαναδεί πρωθυπουργό να πανηγυρίζει μετά από Eurogroup ή από συμβούλιο στην Ευρώπη και να περνάνε τρεις μήνες και να διαψεύδεται? Αυτά δεν γίνονται, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, όπως η τύχη ενός λαού, ο ίδιος ο λαός και η ηγεσία του και οι μάχες που δίνει. Δήλωση για τα προχθεσινά έκανε βεβαίως και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω είναι καθαρό το μήνυμα μιας Ελλάδας της δραχμής. Διασφαλίζουμε τη χρεοκοπία της χώρας. Διασφαλίζουμε τη χρεοκοπία της χώρας. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Και λίγο από Υπουργό Άμυνας, ο οποίος και αυτός έκανε δηλώσεις, έχουν βγει όλοι στα παράθυρα. Λογικό είναι, εθνική στιγμή ήταν η προχθεσινή, κορυφαία. Οπότε αισθάνεται την ανάγκη ο κάθε πολιτικός να τοποθετηθεί. Και εδώ ακούμε ακριβώς ό,τι είπανε. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούμε εδώ και ώρα, το ξέρουμε, κάθε μέρα, μία με δύο. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να συμμετέχετε κι εσείς στον πανηγυρισμό. 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και κινητό, όποιος έχει, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και χθες είχαμε μια εθνική επιτυχία. Θρίαμβο, δεν το λένε έτσι, αλλά το λέμε εμείς που μιλάμε πιο καθαρά. Έναν άλλο θρίαμβο είχαμε τον Ιούλιο πρόπερση. Ναι, το 11, τι έχουμε τώρα, 12, το 11 είναι τόσοι θρίαμβοι που πρέπει κάποιος να κοντοσταθεί για να τους μετρήσει. Είχαμε και τότε σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είχε γίνει μια ρύθμιση πάλι των χρεών, περίπου τα ίδια θέματα που απασχόλησαν και το προχθεσινό Eurogroup, και τότε είχαμε δηλώσεις αμέσως μετά του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου και τώρα είχαμε δηλώσεις του τωρινού Πρωθυπουργού Αντωνίου Σαμάρα. Άνοιξε ο δρόμος για την άμεση μείωση του χρέους μας, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα της μακρόχρονης εξυπηρέτησης του χρέους μας. Του χρέους μας. Αυτό το πετύχαμε μέσω επαναγοράς ομολόγων σε χαμηλές τιμές, αλλά και για να μειωθούν τα επιτόκια στο υπόλοιπο χρέος μας. Με την μείωση των επιτοκίων μέχρι και 3,5%, τα επιτόκια που θα πληρώνει η Ελλάδα πλέον θα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Μέχρι και 3,5%. Τα κέρδη που έβγαλαν οι ξένες τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για την αποπληρωμή του χρέους της. Με την συμμετοχή των ιδιωτών στην ελάφρυνση του χρέους μεταφέρεται ένα βάρος σε αυτούς, με την επαναγορά χρέους σε μειωμένες τιμές από τις αγορές. Και αυτό θα δώσει πολύ μεγάλες ανάσες στην ελληνική οικονομία. Πήραμε επιτέλους όντως μια βαθιά ανάσα, ώστε να μπούμε σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τη σταθερότητα, την ασφάλεια της χώρας. Όλα αυτά ασφαλώς δεν έγιναν ούτε απλά ούτε εύκολα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαπραγμάτευση ήταν δύσκολη. Ήταν αποτελέσματα διαπραγματεύσεων. Πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης. Ούτε για μια μέρα δεν πάψαμε να διαπραγματευόμαστε σκληρά. Είναι πλέον η πρώτη φορά που τα αποτελέσματα της μάχης αυτής είναι τόσο ορατά. Και το πετύχαμε όλοι μαζί. Μαζί θα τα καταφερούμε. Όλοι Ρεν είναι αυτός που λέει μαζί θα τα καταφερούμε. Είναι ο Όλοι Ρεν, ο οποίος θυμόσαστε στην αρχή της περιπέτειάς μας αυτής της πρόσφατης, είχε πει το καλό κουράγιο με σπαστά ελληνικά, τώρα κατάλαβε ότι παίζει πολύ το μαζί και άρχισε και αυτό το δούλεμα, σου λέει Αυτός ο λαός παίρνει από αυτά. Τον δουλεύουν όλοι οι ντόπιοι εκεί οι ηγέτες. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Οπότε πάρτε να μαζί θα τα καταφερούμε και προχωράμε παραπέρα. Έχουμε ξεχάσει από τις δηλώσεις των ηγετών τον Φώτη Κουβέλη. Σήμερα πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και εξερχόμενος κι αυτός έκανε δήλωση εκεί στην Αυλόπορτα. Είναι προφανές ότι συζητήσαμε για τις αποφάσεις του Eurogroup. Είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη ότι οι μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας υποβαθμίζονται κάθε μέρα και περισσότερο. Ειλικρινής και ο Φώτης Κουβέλης. Πλέον η ειλικρινής πολιτική είναι περισσότερη από τους ψεύτες, από αυτούς που λένε άλλα ή που στρογγυλεύουν, γιατί αυτή είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Ο λαός, μέρος Α, πρέπει να είναι υπερήφανος. Γεια σου. Γεια. Πανηγυρίζεις, έξαλα, γι' αυτό αρχίζεις να σηκώσεις τηλέφωνο. Κακό είναι. Κάποιοι το χαρήκαμε. Εγώ, ο Μπάμπης, ο Παπαχελάς, ο Πρεδεντέρης, γιατί όχι. Ναι. Γυρίσαμε πίσω το 2010. Μπας και το 10. Ωραία. Εγώ σκέφτομαι τώρα για να τους αποτρελάνουμε να κάνουμε έτοιμα να πάρουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Να τους αποτελειώσουμε μια εγκαλή. Σωστό. Θα καταλάβουν το μέγεθος της βλακίας. Θα σεβαστούν τουλάχιστον αυτό. Αποστόλη, τι κάνεις, μωρέ, καλά είσαι? Γιορτάζω, τι να κάνω. Λοιπόν, και εγώ άπου να είσαι, εγώ είμαι η Κυραμέρη από την παλιά Κοκκινιά. Κυραμέρη μου γιορτάζει και ναι. Εσύ να γιορτάσουμε μαζί, τι γίνεται? Τίποτα δεν γιορτάζω, γιατί εγώ είμαι 66 χρονών και τον καιρό που δούλευα έπαιρνα και άδειες, έπαιρνα και δώρα. Εντάξει, τώρα θα βρουν όλα αυτά πίσω, πήραμε τη δόση. Ακούστε με, Κυραμέρη. Όσοι πάνε τώρα να δουλέψουν δεν έχουν ούτε άδειες, ούτε δώρα. Σωθήκαμε, λέω. Όλοι στο ίδιο καζάνι είναι. Δεν είναι, όχι καζάνι, ταβάνι θα γίνουμε τώρα. Τι λέω, βάλανε χέρι στον κύριο Μεντρέκα σήμερα, λέει, γιατί ζει 100 χρόνια πίσω. Δεν ζει 100 χρόνια πίσω, αυτοί ζουνε που χαίρονται 100 χρόνια πίσω. Κατάλαβες, με τα φθηνά μεροκάμματα, με τα μαδές της μαλακής που κάνανε και υπογράψανε. Αυτά σου λέω εγώ, τίποτα. Είμαι εξαγριωμένη, όχι χαρούμενη. Όλα αυτά είναι παρελθόν, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, μια νέα σελίδα για τη χώρα. Αυτά που λέω εγώ που... Γαμώ το, γιατί δεν με πιστεύετε. Έλα το Λάκη, γεια σου. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν σε σώζουν μία φορά λέγεται σώσιμο. Όταν σε σώζουν πολλές φορές πώς λέγεται? Αποσώσιμο, άστο, αποσωθήκαμε. Αποσωθήκαμε, παιδί μου, δεν έχει άλλο. Τέλος. Το έχουμε τερματίσει. Το θέμα σώσιμο το έχουμε τερματίσει. Δεν πάει άλλο. Άλλο και κάτι άλλο. Η κυρία Μπιρμπίλη, γιατί να παίρνει μόνο 7.500 ευρώ, μηνιαίως? Καλά, τώρα με τη νέα δόση θα πάρουμε αύξηση όλοι, θα ξελασπώσουμε. Οκ, μένω ίσχυτη. Μαζί και η Τίνα. Έλα, πού είσαι, ρε φιλέ? Έλα, τι έγινε? Τι κάνεις, να σου πω. Πανεγυρίζω, τι να κάνω. Ακούς, έχω ένα φίλο που θα σε ακούσει τώρα. Όχι τώρα, θα ακούει βέβαια και τώρα, αλλά θα τα ακούσει αύριο. Που αυτή τη στιγμή καθαρίζει καρότα για να μαγειρέψει. Καρότσα? Ναι. Τι καρότσα? Καρότο, καθαρίζει για να μαγειρέψει. Α, καρότο. Ναι. Στείλ του έτσι ένα μήνυμα ωραίο, καλό από τα δικά σου. Τι φτιάχνει, φασολάδα? Όχι, όχι. Τι είναι, Bugs Bunny? Θα φτιάξει, λέει, τέτοιο, εσύ, πιλάφι με καρότο. Πιλάφι με καρότο? Ναι, ναι. Α, το καροτώνει το πιλάφι, φίλε σου. Δεν το βάζεις σκέτο? Όχι, όχι. Το μπουρδελεύει λίγο, βάζει και καροτάκι μέσα. Το βάζει ολόκληρο. Γουστάρει τον Κινέζο με καροτάκι. Μάλιστα. Είναι καλό παιδί όμως, εντάξει ρε. Καλό παιδί, καλό παιδί. Εσένα σε επηρεάζει? Εσένα σε επηρεάζει? Το ότι είναι καλό παιδί? Όχι, γενικώς, στη σχέση σας. Αυτό το είναι του ρε παιδί μου, σε επηρεάζει? Πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, άντε φίλε, τι να πω, εύχομαι και σε σένα καλά καρότα. Ναι, ο Απόστολος. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τηλεφωνώ από τη Σύρο. Από τη Σύρο. Από τη Σύρο. Χίλια χρόνια θα ζήσεις. Αλήθεια? Ναι, προθέσχα την κουβέντα σου. Χαίρομαι. Όχι εσένα, δηλαδή για τη Σύρο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και λέγαμε, για ποιο λόγο να έρθει κάποιος διακοπές στη Σύρο? Μπορείς να μου εξηγήσεις? Δηλαδή, πέρα από τις χαλβαδόπιτες, για ποιον άλλο λόγο? Έχει κάτι άλλο η Σύρος? Και λουκούμια. Και λουκούμια. Γι' αυτό μόνο έτσι. Εντάξει, αυτά τα παίρνω και στο καράβι πηγαίνοντας για Μύκονο με το παρεό. Έλα. Γιατί πρέπει να κατέβω? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στη Σύρο δεν ήταν που κάνει εκείνες τις εκπομπές η Κορομιλά που είχε καλεσμένο τον Έρωστο Ραμαζότη, τον Ιταλό? Και τον Ζορντί. Στη Σύρο δεν ήταν σε εκείνη την πλατεία? Σε εκείνη την πλατεία. Αυτό. Δηλαδή αυτό, να δούμε το μνημείο της Κορομιλά. Η οποία είναι έρημη τώρα. Η Κορομιλά, δεν ξέρω για τα προσωπικά της τώρα, μην τα λες αυτά. Η πλατεία. Α, εντάξει. Γεια σας, κύριε Αποστόλη. Γεια σας. Δεν σωθήκαμε, κύριε Αποστόλη, δεν σωθήκαμε. Πώς δεν σωθήκαμε? Τι είναι αυτό που λέτε, σταματήστε. Ναι, Είστε στο λόμπι της δραχμής. Θα πεθάνετε όλοι τώρα. Θα μείνουμε στο ευρώ. Άκου να σου πω. Θέλετε, δεν θέλετε? Πήραν. Που θέλετε, ξέρω τι θέλετε βασικά κατά βάθος. Σωνόμαστε. Μας κοροϊδεύουν. Απαπα, κουβέντες που είναι αυτές που λέτε. Σταματήστε. Και δεν σωθήκαμε και μας κοροϊδεύουν. Τι είναι αυτά? Θέλετε να ακούσω καψής να αρχίσει να βγάζει τα πουμπουλά του ένα-ένα? Oh, κεφαλαίωση των τραπεζών θα προστατέψει οριστικά τα κέρδη που έβγαλαν οι ξένες τράπεζες. Και αυτό αποτελεί και την ύψιστη προτεραιότητά μας. Γιατί υπάρχουν πολλές προτεραιότητες, αλλά μια από αυτές είναι η ύψιστη. Είναι τα μηνύματα, αναμενόμενα βεβαίως. Είπαμε κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πούμε κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται αμέσως μηνύματα και τα οποία λένε, γίνεται στο εξής η παρατήρηση. Συμπυκνώνεται σε μία ότι και πριν χρόνια, δεν ξέρω να το λέει ακόμα, πριν χρόνια έλεγε το ΚΚΕ για κατώτερο μισθό 1.300-1.200, κάπου εκεί ήταν το ποσό. Γιατί αυτό μου λέτε δεν είναι, ήταν αντικείμενο σαρκασμού, ηρωνίας, και είναι τώρα αυτό που είπε ο κύριος Μιλιός και ο Στρατούλης ότι θα πάει 740 ο κατώτατος μισθός. Διότι έχω την εντύπωση αυτό που έλεγε, που είπε, δεν ξέρω να το λέει ακόμα το ΚΚΕ, ήταν αίτημα διεκδίκησης τώρα, σε αυτή την κατάσταση εδώ τώρα, πριν 5 χρόνια. Ήταν αίτημα, νομίζω το έθετε ως αίτημα, δεν έλεγε όταν θα γίνω κυβέρνηση θα δώσω 1.200-1.300, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά. Αυτό που λέει ο κύριος Μιλιός και ο κύριος Στρατούλης στην εποχή της κρίσης, 2,5 χρόνια μετά τα μνημόνια, είναι ότι τώρα, όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, τα 586, που έχει γίνει η ολόκληρη συζήτηση, πίεση στην Ευρώπη, παντού, καταραίει χώρα, μνημόνια, δάνεια, ξέρετε τι έχει γίνει, αυτό λοιπόν το ποσό, την πρώτη εβδομάδα θα γίνει 740. Καταλαβαίνω την προσδοκία και την ελπίδα του κόσμου, μακάρι όχι 740 να γίνει, 1740, και ο πιο πνιγμένος πιάνεται και από τα μαλλιά και από τα μυαλά, και είναι λογικό να ακούει και να δέχεται ως ελπίδα, ως προσμονή, ως φαντασίωση, ως όνειρο αυτά τα ποσά, το 740, το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ μικρό ποσό. Αλλά όμως δεν σημαίνει ότι όταν μιλάμε να είμαστε ελάχιστα σοβαροί, όχι τελείως σοβαροί. Καταλαβαίνουν οι στοιχειωδώς σκεπτόμενοι ότι αυτό είναι ακατόρθωτο. Ανεξαρτήτως τι θα θέλει και τι λένε τώρα. Και είναι ακατόρθωτο λόγω των δεδομένων, λόγω της Ευρώπης. Μπορεί να γίνει κατορθωτό αν αποφασίσουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά που μας βαραίνουν. Μνημόνια, δυνάστες, δανειστές, αγχώνες από πάνω, αλλά δεν βλέπω κάποια τέτοια απόφαση. Οπότε νομίζω είναι μια μεγάλη κοροϊδία. Πολύ μεγάλη και χοντρή κοροϊδία προς ανθρώπους που είναι σε ανάγκη αυτή τη στιγμή, και όταν καταραίουν οι μισθοί και υπάρχουν και άνθρωποι που πεινάνε, να βγαίνουν τα στελέχη και να λένε εγώ την πρώτη εβδομάδα και όλα θα το ανεβάσω, είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Τέτοια δεν είχε τολμήσει ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έχετε δίκιο. Τέτοια κοροϊδία δεν είχε τολμήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και δεν μοιάζεται στο τότε Πασόκ. Δυστυχώς υποτίθεται περιμένει σοβαρότητα και κατανόηση της κατάστασης από αυτούς που είναι να έρθουν, γιατί οι τωρινοί τα βλέπουμε καμία τέτοια αντίληψη δεν έχουν, βυσοδομούν πάνω σε ένα νεκρό σχεδόν ελληνικό λαό και καταβεβλημένο. Οπότε αυτοί που θα έρθουν υποτίθεται πρέπει να είναι διαφορετικοί. Επίσης, είστε στο 27%, πάτε για 30-35-40 όσο αποφασίσει ο κόσμος. Τι ασχολείστε με το 4-4,5 συνέχεια, έχετε φαγωθεί. Ας τους αυτούς εκεί, θα τους βάλει ο λαός παρακάτω, παραπάνω, όπου τους τοποθετήσει με τα 1200, με τα 1300. Εσείς έρχεστε στα πράγματα. Πρέπει να έχετε τη σοβαρότητα και ως άνθρωποι, πέρα από τα κόμματα και τους ηγέτες και τα παιχνίδια, τα επικοινωνιακά, ως άνθρωποι, γιατί βλέπω εδώ υπάρχει μια σειρά κόσμος που πιστεύει ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα ενώ είμαστε μες στην Ευρώπη. Με την όποια διάθεση Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Στρατούλη, Μιλιού και την όποια μαχητικότητα ή μη μαχητικότητα. Και περιμένετε ότι θα ανέβει ο μισθός 200 ευρώ, επειδή θα ψηφίσουμε, θα ρίξουμε το ψηφοδέλτιο σε μια κάλπη και θα πάει κάποιος στην Ευρώπη και θα μιλήσει με τη Μέρκελ. Οι προηγούμενοι μισθοί για να φτάσουν στα 700 είχαν λιώσει πόδια και είχε χυθεί άμα επί 40 χρόνια. Και τώρα μέσα στην πρώτη εβδομάδα, με μία μόνο κίνηση από το σπίτι και με το τηλεκοντρόλ, θα φτάσει ο μισθός στα 200 ευρώ. Συγγνώμη, όλο αυτό τον παραλογισμό εγώ δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Θα σταθώ στον Άσο Αλευρά. Κυρία Μέρκελ, θέλουμε να μας διαγράψεις άλλα 100 δισεκατομμύρια χρέους, γιατί δεν βγαίνει. Τι σημαίνει θέλουμε να μας διαγράψεις άλλα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μέρκελ? Πήγαινε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, όπως θα πάει αύριο, και γράψε στον προϋπολογισμό των Γερμανών φορολογουμένων, εργαζομένων, φτωχών Γερμανών, πολετάριων Γερμανών, Γερμανών που για μια δεκαετία συμφωνήσαν να μην πάρουν αυξήσεις στους μισθούς. Γράψε λοιπόν σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό 100 δισεκατομμύρια να τα πληρώσει, γιατί εμείς δεν βγαίνουμε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Νάσος Αλευράς, βγήκε σήμερα το πρωί, ακούσαμε εδώ την αγωνία του, αναπτύσσει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία ότι η Ευρώπη είναι αυτό, θα μας πούνε εφόσον είμαστε στην Ευρώπη, λογικό όταν εμείς δεν παίρνουμε αυξήσεις, γιατί εσείς θέλετε να πάρετε κτλ. Όμως χρησιμοποιεί λέξεις, είναι πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει βγει, και χρησιμοποιεί λέξεις εργαζόμενοι, εντάξει, φτωχοί Γερμανοί και προλετάροι Γερμανοί. Θέλω να θυμηθείτε πότε Έλληνας βουλευτής έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για τους Έλληνες. Πότε έχει πει Έλληνες προλετάροι, πότε έχει πει Έλληνες εργαζόμενοι και πότε έχει πει Έλληνες φτωχοί. Το εργαζόμενοι το έχουν πει. Το φτωχοί και το προλετάρι δεν το χρησιμοποιούν για τα ελληνικά δεδομένα. Όταν έπαιρναν ένα σωρό μέτρα και ο ίδιος ο Αλευράς ψήφιζε με πολύ μεγάλη χαρά το ένα μνημόνιο πίσω από το άλλο. Το νιάξιμο, η έγνοια, η αγωνία για το γερμανό προλετάριο χρησιμοποιείται ως επιχείρημα πάρα πολύ ισχυρό για να τονίσει την δική του άποψη. Για τον Έλληνα προλετάριο ποτέ θα το θεωρούσε και πολύ γραφικότητα αν το έλεγε πριν λίγο καιρό. Επειδή υπάρχει έτσι μια σχετική πάντα υποκρισία στον δημόσιο διάλογο. Μέρος Β του λαού. Γεια σας. Γεια σας. Real FM. Ναι. Εσείς τι είστε? Real FM. Το είπαμε. Όχι, εσείς ο ίδιος, ο κύριος. Γιατί? Είστε δημοσιογράφος. Ναι, βέβαια. Έχω ένα θέμα. Από το πρωί σήμερα που άνοιξα τον υπολογιστή μου, κοιτάω και στο Real.gr και στο Νενικό. Αναφέρει για τη δόση, αλλά δεν αναφέρει γενικά ποια συγκεκριμένη ημερομηνία θα μπορούμε να πάμε έξω από την τράπεζα που θα αρχίσουν να μοιράζουν τα λεφτά, που θα ρίχνουν οι κάνουλες. Εντάξει, και εμείς κάνουμε ρεπορτάζ. Ίσως δεν το κάναμε τόσο ευρυστατωμένα, αλλά θα ενημερώσουμε. Δηλαδή, όταν είναι ανοίξει η κάνουλα, θα το μυριστείτε. Μην περιμένετε τώρα το Νενικό. Πρέπει να ενημερωθώ γιατί επειδή έχω. Θα το καταλάβετε, θα μυρίσει το χρήμα, θα μυρίσει. Έχω τρεις τράπεζες, δεν μπορώ να είμαι και σε τρεις εγώ. Θα πρέπει να φωνάξω το σώμα μου. Ο καθένας να πάρει από μια τράπεζα να μαζέψουμε χρήμα που θα ανοίξει κάνουλα. Θα ήθελα μια ενημέρωση λίγο πιο έτσι λεπτομεριακή, παρακαλώ. Καλό, όχι απλά θα ενημερώσουμε. Θα αρχίσει ο Χατζηνικολάου να κληρώνει πορτοφόλια τώρα. Και αυτοκίνητα και τέτοια. Ευτυχώς που μείναμε στο ευρώ πάντως. Αυτό ναι, ευτυχώς. Και ψόφο στο λόμπι της δραχμής. Ψόφο. Που θέλει το κακό της χώρας σε αντίθεση με το άλλο λόμπι του ευρώ που δεν το θέλει. Άκουγα το πρωί Sky. Απαπα. Άστα. Και ήταν αυτός ο Μπάμπης. Και αφού ανέλησε και χάρηκε με το αποτέλεσμα του Eurogroup και λέει ότι σωθήκαμε, στο τέλος κλείνει με μια πολύ ωραία ιδέα για το πώς θα σωθούν οι επιχειρήσεις. Ναι. Τι λέω και εγώ τι θα πει. Α. Θα μειωθούν και άλλο οι μισθοί. Σωστό. Έτσι, Απανίδου, αν δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με τους μισθούς αυτούς. Λέει δεν έχει σημασία, σκοπός είναι να έχει εργασία. Και εγώ έχω να πω ότι δεν χρειάζεται να μας πληρώνουν καθόλου και σωστό. Για να σωθούν οι επιχειρήσεις. Κάποιοι το έχουν ήδη εφαρμόσει. Δηλαδή δίνοντας 5, 4 και 3 εκατοστάρικα στους εργαζόμενους, είναι σαν να μην τους πληρώνουν. Έτσι. Ναι, γιατί άμα κάνεις 100 δουλειές για 500 ευρώ, είναι σαν να μην πληρώνεις καθόλου. Έτσι. Άντε να παίρνεις 500 ευρώ για να κάνεις μία δουλειά, όχι χίλιες. Έτσι. Να δουλεύεις, ας πούμε, σε ένα μέσο, όχι σε όλα. Αφού έχει σημασία να έχουμε εργασία μόνο, σύμφωνα με τον Μπάμπη, εγώ λέω να δουλεύουμε εθελοντικά, γιατί ο σκοπός είναι καλός. Και ο Μπάμπης αυτό λέει, να δουλεύετε εθελοντικά. Ο Άδωνης του ΣΥΡΙΖΑ πήδηξε τη μισή Αθήνα. Ο Πάγκαλος με την πολιτική του τόσα χρόνια πήδηξε σχεδόν όλη την Ελλάδα, εξαιρείται ο Μπόμπελας. Και βρεθήκανε κάποιοι άνθρωποι που ξυλώνανε την άσφαλτο στην Κερατέα και τους στείλανε αδιάβαστους. Εγώ από την Κερατέα εμπνέουμαι και από τους δρόμους που ξυλώσανε, από τίποτε άλλο. Θα υπάρχει πάντα μια Κερατέα, να το ξέρουνε. Αποστόλη, είσαι. Ναι. Έλα, παλικάρμου, είμαι μεγάλος άνθρωπος. Για να δεις πόσο μαλάκες είναι οι Έλληνες, σε 3-4 μέρες θα γίνει καινούριο γκάλωπ. Εκεί θα καταλάβεις αυτό που σου λέω. Αποστόλη μου, πήρα να σου πω ότι είμαι σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Έλα, ρε παιδί μου, επιτέλους και εγώ μετά τη δόση. Βγαίνω για ψώνια, γιορτές. Έτσι. Γιορτάζω, μ' ακούτε που το φωνάζω. Μ' ακούτε. Ακούγομαι. Σε ακούω. Τι θες? Πήρα να σου πω ότι θα αγοράσω πολική αρκούδα να μου δίνει κοκακόλα. Θα φέρω μια ετοιμόγενη να μου κάνει το χριστουγεννιάτικο κλίμα με τα γεννητούρια κτλ. Και σκέφτομαι τώρα. Το Γιωργάκι τον Παπανδρέου. Και να σφάξουμε και τη γαλοπούλα που της έδωσε χάρη ο Ομπάμα. Σωστό. Γιατί? Σωστό. Το κάθε τι πράγμα πρέπει να πηγαίνει στον προορισμό του. Σωστό. Και θα φέρω και το Γιωργάκι με το διπλό μισθό που θα του δώσει το Χάρβαρντ. Γιατί έχουμε. Να φέρει ο Γιώργος τη γαλοπούλα του Ομπάμα, μια και είναι γείτονα εκείνη. Σωστό. Αλλά έχω και εσύ στο τάλιρο και φέρω. Και να μας έρθει ο Γιώργος και τσάμπα. Δηλαδή επειδή είναι Χριστούγεννα, να στο κάνει δώρο για γιορτές, να έρθει τσάμπα να κάνει μια ομιλία. Εγώ γουστάρω. Όντως. Δηλαδή ολόκληρο γάμιση μας έκανε ο Γιώργος. Να μας κάνει δώρο και ένα τριαντάφυλλο την επόμενη μέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρακτορείο είστε? Ναι, προπό. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ένας φίλος με παρακαλάει να ρωτήσω κάτι για την Αλμπινολέφε. Μια δανέζικη μου έχει πει μια δεύτερης κατηγορίας ομάδα. Πώς την είπαμε? Αλμπινολέφε, κάπως έτσι. Αλμπινολέφε, ναι. Ναι, ξέρετε κάτι, τώρα το Σάββατο πότε έχει αγώνα? Το Σάββατο έχει αγώνα, ναι. Με την Τρισπούτσες Πέρδικες. Με τις ποιες? Με την Τρισπούτσες Πέρδικες, παίζουν το Σάββατο. Χθες έκλεισε και τυπικά και έκλεισε οριστικά το μέλλον της χώρας μας. Και επειδή έχουμε συζήτηση εδώ και εσωτερική στο στούντιο για το γνωστό θέμα όπως κάθε φορά, εντάξει, να πει κάποιος, το δέχομαι απόλυτα, λόγω κατάστασης, ο καθένας προσπαθεί να πιαστεί, αυτό είναι απόλυτα σεβαστό, το ξαναλέω, και εκεί μπορεί να μην υπάρχει και πολύ λογική, γιατί ο πνιγμένος κτλ. Κτλ. Να πει κάποιος να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει αυτή η τρικομματική, ο Σαμαράς, τα μνημόνια, όλα αυτά σωστά το καταλαβαίνω μέχρι εκεί, αλλά να πιστεύει ότι την πρώτη εβδομάδα κιόλας, γιατί εδώ μου λέτε δεν υπάρχουν πόροι να τους πάρει από αλλού και να τους βάλει. Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό κάποια στιγμή, αλλά δεν γίνεται αυτό μέσα σε μία εβδομάδα. Και φανταστείτε το, όταν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν σίγουρα από το 13 και μετά. Από το 13 και μετά, η Ελλάδα δεν θα είναι έτσι χάλια όπως την ξέρουμε, θα είναι 10 φορές χάλια. Και η κατάσταση του καθενός λόγω μέτρων, επιπλέον μέτρων, των τελευταίων που ψηφίσανε προχθές κτλ. Αυτό σημαίνει όταν ανέβει με νόμο ο μισθός ο βασικός από 586-740 ότι πρέπει μια σειρά επιχειρήσεις, όλες, να αυξήσουν αυτομάτως το μισθό. Γιατί είναι νόμος του κράτους. Μπορεί να σας έρθει στο μυαλό κάποια επιχείρηση, ένας επιχειρηματίας, από αυτές που έχουν απομείνει και θα έχουν απομείνει. Στο νου να σας έρθει μια επιχείρηση που θα μπορέσει αυτό να το κάνει πράξη αμέσως. Εδώ και τα 586 δεν τα δίνουνε. Στα χαρτιά υπάρχουν, αλλά δεν τα δίνουν ή τα δίνουν με καθυστέρηση ή χρωστάνε τα μισά ή τις υπερορίες ή μακελιό γίνεται για να πάρει το αυτονόητο. Και πιστεύει κάποιος από όλους εσάς που στέλνετε εδώ ωραία μηνύματα ή και άλλους, καλοπροαίρετους δεν είναι εκεί το θέμα, ότι θα υπάρξει επιχείρηση που μπορεί να αυξήσει αυτομάτως με αυτά τα δεδομένα τους μισθούς. Παράλογο, δεν κουτουλάει κάπου το μυαλό και μια καλή διέξοδος είναι πάλι ο Νάσος Αλεύρας. Αλλά θέλω σε όλους αυτούς οι οποίοι βρίζουν το Τσόιμπλε και κάνουν πολιτική αντί. Εγώ κύριε Καβουράκη, ναι, βγαίνω σήμερα το πρωί και γίνομαι δυσάρεστος. Θα βγει μετά από λίγη ώρα, θα βγουν καμιά δεκαριά στα μπλοκ και θα πούνε ο φιλογερμανός, ο υποτακτικός, ο μερκελιστής. Ναι. Καθιβριζόμαστε τα κόμματα και οι βουλευτές που ψηφίζουν. Προπυλακιζόμαστε δεξιά και αριστερά, ναι, ότι εξαθλιώνουμε το λαό. Γινόμαστε δυσάρεστοι. Για να πούμε τι. Ότι αυτό στα μπορεί νόημα μονάχα να γίνει. Ναι, αλλά δύο λεπτά. Και ο άλλος κάθεται. Στο όνομα του ότι δεν γίνομαι το Σόιμπλε, κάθεται ωραία, βρίζει τους άλλους που κάνουν τη δουλειά και περιμένει. Είναι δίκαιο. Δίκαιο είναι βέβαια. Και λίγα σας κάνουν, διότι έχει αποδειχθεί ότι αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Δεν έχουν ισχύσει τρία χρόνια. Κοροϊδεύατε τον κόσμο, εν γνώση σας ή όχι δεν έχει σημασία. Εκ του αποτελέσματος συνάγεται ότι δεν πέτυχε τίποτα από όλα αυτά που η Τρόικα, το Δουνουτού, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πασόκ, όλοι αυτοί που ψήφισαν και οι τωρινοί, δεν έχει πετύχει τίποτα απολύτως. Από τις απλές εκτιμήσεις μέχρι την εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική. Καταστροφή περισσότερη έχει έρθει, ενώ το λέγατε το ακριβώς αντίθετο. Οπότε έχουν δίκιο όλοι και να σας βρίζουν στα μπλοκ και οπουδήποτε και να προπυλακίζουν, διότι δημιουργείται ένταση, απόγνωση και συνέχεια οτιδήποτε άλλο. Οπότε μην ψάχνει κανείς το δίκιο του σε παράθυρα πρωινά και μην περιφέρει την αγανάκτησή του κάθε πρώην βουλευτής του Πασόκ με τα εγκλήματα που έχει διαπράξει σε αυτόν τον λαό με τις ψήφους και τα όσα έχει ψηφίσει μέσα στο κοινοβούλιο και με τα ναι, τα περίφημα ναι που έχει πει. Κάπως έτσι πολύ αισιόδοξα και μονιασμένα φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, λαός ακολουθεί και αμέσως μετά το λαό Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστολή. Ναι. Καλημέρα, τι κάνεις αγάπη μου, καλά. Καλά εσύ. Καλά. Λοιπόν, άκου, η τροχαία Πειραιά, ενώ επί δύο χρόνια δεν έγραφε κανένα νηρών Πολυτεχνείου, ξαφνικά αποφάσισε Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής 3 η ώρα τη νύχτα, να βγουν παγανιά και να βάλουν κλήσεις παντού. Περίμενε. Πότε έγινε αυτό? Μήπως έγινε στις 17 Νοεμβρίου? Όχι. Γιατί στις 16 είναι που τελειώναν τα λεφτά, που λέγε ο Σαμαράς. Μήπως τέλειωσαν τα λεφτά και βγήκαν τα παιδιά να κάνουν μαζοκτική. Ναι. Και τώρα που είναι εργάσιμες καθημερινές δεν γράφουν. Βγήκαν στις 3 τα ξημερώματα Κυριακής. Αν είναι δυνατόν να βάλουν κλίση παντού. Λοιπόν, αυτό το μπουρδέλο κράτος έχουμε που μάλλον το βρίζω το μπουρδέλο όταν το λέω, το συγκρίνω με το κράτος. Γιατί στα μπουρδέλα, αγάπη μου, υπάρχει και ιεραρχία και οργάνωση και ο καθένας ξέρει τη δουλειά του. Και όπως είδα και την κυρία που βγήκε. Και υπάρχει ένα σπίτι να κοιμηθείς, εγώ θα σου πω. Και ένα πιάτο φαΐ, άστα. Είναι γνωστό ότι πολλά ούφο υπάρχουν μέσα στη Βουλή. Ώρα, παραδείγματος χάρη, Γεωργιάδης, Βούλτεψη, Τσούκαλης, Χρυσοχοΐδης και ουκές στην αριθμό. Εντάξει, όλα για τη Βούλτεψη δεν το δέχομαι. Είναι πρώην συνάδελφος. Το εκτιμώ. Να δείτε τι έλεγε πριν. Το εκτιμώ βασικά το έργο της. Εγώ, να ξέρεις, ασχολήθηκα με τα ΜΜΕ γι' αυτό. Επειδή διάβαζα από μικρός άρθρα Βούλτεψη. Ναι, Αποστολής. Έλα. Έλα, μωρή. Τι έγινε? Καλά, εσύ. Καλά, καλά. Να σου πω, αυτό ο μαλάκα ο Κασιδιάρη λέει να του γαμίσει όλε προχθέ. Ναι, ναι. Να πάρει φορά για να του κλέσει τα κ***α, πε του. Έλα, τα ρήφα σαν διεξουσιαστή. Ναι, Real FM, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, Στάση. Καλό φθινόπωρο. Επίσης. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ σωστή ενημέρωση. Είστε οι μόνοι που λέτε την αλήθεια. Εμείς, τι λες, μωρέ. Ε? Λέμε εμείς την αλήθεια. Βέβαια. Αυτά να πάρεις αλλού να τα πεις, θα μου πεις εμένα ότι λέμε την αλήθεια. Να σας πω κάτι. Και τέτοιες προσβολές δεν τις δέχομαι ξανά. Μα τώρα συγγνώμη. Είναι να λες την αλήθεια και να μην τρέπεσαι. Αλίμονο, εντάξει, με τόσους προδότες μόνο εσείς λέτε την αλήθεια. Όλοι οι άλλοι παραμύθια λένε. Στη χώρα που βασιλεύει το ψέμα και αναζητείτε και το ψέμα. Το ψέμα, ε. Θα καθόμαστε εμείς να λέμε την αλήθεια, γίνουμε ρόμπε. Ναι, γεια σας, τον Τόλι. Ποιον? Τον κύριο Τόλι. Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι ο Θοδωρής από τους Έχιδνα. Τι κάνεις? Από πού? Από Έχιδνα. Έχιδνες. Από Έχιδνα, λέγα, συνέντευξη. Έχιδνα. Ναι. Εσύ Έχιδνες μόνος σου? Μπορεί. Α. Ωραία. Τι θες? Εσύ εκεί δεν κάνεις εκπομπή? Ναι. Ωραία. Μας είπες για μια συνέντευξη, γι' αυτό σε πήρα. Εγώ? Ναι. Πότε? Τι να σου πω, ρε φίλε, εμένα μου είπα να σε καλέσω τώρα μέχρι τις 2 γιατί. Α, ναι, ναι. Για μια συνέντευξη. Ναι. Τι συνέντευξη, τι ερωτήσεις έχετε? Δεν έχουμε ερωτήσεις. Α, εγώ θα την κάνω. Ναι, μάλλον. Σε ποιον? Τρολαρείς. Ναι. Ποιος είσαι? Είμαι τρολαμένος. Είσαι τρολαμένος? Ναι. Ναι, ωραία. Και εγώ είμαι στη δουλειά και δεν έχω πολύ χρόνο. Με δύο λάμδα κιόλας, γιατί είπες ότι είσαι από Θεσσαλονίκη, ε. Ναι. Τρολάθηκα, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Άστα, μαλάκα, πολύ δουλειά. Ωραία. Τι δουλειά κάνεις? Τέλος πάντων, γάμπε το. Ο Λιάτσος επίσης, θέλω να σου πω ότι ήδη έχει βάλει. Έλα, σε παρακαλώ, αγάπη μου, μεσημεριάτικα τώρα. Όχι, όχι, άκουσα. Λιάτσος, σε παρακαλώ, είναι και αυτό όνομα. Θυμίζει Λιάτσα, κάτι αειδιαστικό, κάτι μια. Πω. Κάτι συχαμένο. Το όνομα δηλαδή, όχι όταν σκεφτείς τη Μούρη, δεν εννοώ αυτό. Όταν ταυτοποιήσεις, λες εντάξει, όχι, έκανα λάθος. Ναι, τον Τόλι. Εγώ. Γεια σου, Τόλι. Γεια σου, φίλε. Παίρνει ο Τσιγκρίς από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνει? Ο Τσιγκρίς από ΣΥΡΙΖΑ με έστειλε για μια συνέντευξη. Τι συνέντευξη? Τι συνέντευξη, δεν κάνεις εκπομπή αυτή τη στιγμή? Εσύ δεν πήρες πριν? Από την Έχιδνα. Ναι. Που Έχιδνες μόνος σου. Τι? Που Έχιδνες μόνος σου που μου είπες. Ρε φίλε, μπορούμε να κάνουμε δουλειά τώρα ή να. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά τώρα. Θα αποφασίσω εγώ πότε θα κάνουμε δουλειά. Εγώ δεν κάνω συνέντευξη. Πού να ξέρω, άμα δεν μου πεις εσύ. Τι που να ξέρεις, νομίζω ότι την κάνεις εσύ. Εγώ την κάνω, δεν το ξέρεις αυτό, δεν έχει λυθεί. Φλαράκι. Έλα, φλαράκι, πες μου γιατί είσαι στη Θεσσαλονίκη. Με δύο λάμδα το φλαράκι, ε. Ναι. Έλα. Είσαι ο Τόλης. Ναι. Ωραία. Και εσύ ποιος είσαι? Ο τραγούδιστης στον Έχιδνα. Συγκρότημα είναι το Έχιδνα? Ναι. Πολύ πετυχημένο. Να σε καλά. Γιατί δεν το κάνετε όχι να τελειώνουμε? Έτσι μαζί, γιατί να κάνουμε. Πρωτότυπο και έτσι φανεί. Τι μουσική παίζετε? Progressive death metal. Έλα ρε παιδί μου. Θες να μου κάνεις λίγο? Τι να σου κάνω? Κάνε λίγο death metal. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όχι, ας το πιάσετε. Δεν πήγε καλά η συνέντευξη. Λυπάμαι, δεν ήμουν προετοιμασμένο. Sorry. Έλα, γεια. Άνοιξε ο δρόμος για την άμεση μείωση του χρέους μας, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα της μακρόχρονης εξυπηρέτησης του χρέους μας. Του χρέους μας. Αυτό το πετύχαμε μέσω επαναγοράς ομολόγων σε χαμηλές τιμές, αλλά και για να μειωθούν τα επιτόκια στο υπόλοιπο χρέος μας. Με την μείωση των επιτοκίων μέχρι και 3,5%, τα επιτόκια που θα πληρώνει η Ελλάδα πλέον θα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Μέχρι και 3,5%. Τα κέρδη που έβγαλαν οι ξένες τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για την αποπληρωμή του χρέους της. Με την συμμετοχή των ιδιωτών στην ελάφρυνση του χρέους μεταφέρεται ένα βάρος σε αυτούς, με την επαναγορά χρέους σε μειωμένες τιμές από τις αγορές. Και αυτό θα δώσει πολύ μεγάλες ανάσες στην ελληνική οικονομία. Πήραμε επιτέλους όντως μια βαθιά ανάσα, ώστε να μπούμε σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τη σταθερότητα, την ασφάλεια της χώρας. Όλα αυτά ασφαλώς δεν έγιναν ούτε απλά ούτε εύκολα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαπραγμάτευση ήταν δύσκολη. Ήταν αποτελέσματα διαπραγματεύσεων. Πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης. Ούτε για μια μέρα δεν πάψαμε να διαπραγματευόμαστε σκληρά. Είναι πλέον η πρώτη φορά που τα αποτελέσματα της μάχης αυτής είναι τόσο ορατά. Και το πετύχαμε όλοι μαζί.